2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 marca, jest siódma. Robert Grządowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Rażące zaniedbania podczas zakupu oprogramowania Hermes w czasie rządu PiS, wskazała w raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Jesteśmy między młotem a kowadłem, mówi prezes Poczty Polskiej i zapowiada odwołanie od rekordowo wysokiej kary. Dziś początek astronomicznej wiosny, a z nim wiele atrakcji na niebie. To najważniejsze zjawisko astronomiczne całego 2025 roku w Polsce. Szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar zarzucił swojemu poprzednikowi Zbigniewowi Ziobrze przygotowania do próby unieważnienia ostatnich wyborów parlamentarnych. Chodzi o zakup oprogramowania Hermes przez prokuraturę w czasie rządów PiS. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pokontrolnym stwierdziła, że doszło do rażących zaniedbań. NIK skierowała do prokuratury w tej sprawie dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. NIK podważyła sposób zakupu i używania oprogramowania analitycznego Hermes. Chodzi tutaj o zlecanie wyszukiwań bez formalnych wniosków. Mówił szef zespołu kontrolnego Sebastian Szosda. Dotyczyło osób, znani politycy i samorządowcy. Panie ministrze Ziobro, czy naprawdę chciał pan wraz z kolegami prokuratorami unieważnić wybory z 15 października 2023 roku przy wykorzystaniu analiz Hermesa? Napisał Adam Bodnar na portalu X. Jakiś program, który analizuje dane, mógłby wpłynąć na ważność wyborów. No, ja nie potrafię tego związku absolutnie znaleźć. Komentował ówczesny zastępca Zbigniewa Ziobry Michał Wójcik, ale użycie Hermesa przed wyborami mogło być ważne, odpowiada członek Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Witold Zębaczyński z Polski 2050. Dla Zbigniewa Ziobro na przykład w czasie rzeczywistym on się mógł dowiadywać, kto lajkuje jakie treści w internecie, kto z kim koresponduje w internecie na czacie. Sprawą zajmuje się Rzeszowska Prokuratura Regionalna. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O konkurencyjności Unii Europejskiej rozmawiać będą dziś w Brukseli liderzy 27. Będzie też mowa o aktualnych geopolitycznych tematach. Na posiedzeniu Rady Europejskiej Polskę reprezentować będzie premier Donald Tusk. Trzeba uprościć regulacje, obniżyć ceny energii, ale też podjąć działania w branżach motoryzacyjnej, stalowej i metalowej. Będzie też mowa o sytuacji Ukrainy po rozmowach USA-Rosja. Planowana jest wideokonferencja z prezydentem Zełenskim. Europejscy liderzy rozmawiać będą też o bezpieczeństwie i obronności po przedstawieniu Białej Księgi. W niej Komisja Europejska wymieniła Tarczę Wschód jako projekt ważny. O nim wielokrotnie wspominał premier Donald Tusk. Tarcza Wschód to jest nasz projekt polski. Jestem właściwie pewien, że obrona wschodniej granicy Unii Europejskiej stała się priorytetem, który już nie jest kwestionowany przez nikogo. Europejscy liderzy spotkają się też z sekretarzem generalnym ONZ. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Poczta Polska rozważa odwołanie od kary nałożonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych za tak zwane wybory kopertowe. Rekordowa w historii UODO kara sięgająca 27 milionów złotych to pokłosie nielegalnego przetwarzania przez pocztę danych wyborców z rejestru PESEL. Brak podstawy prawnej do organizacji wyborów korespondencyjnych potwierdził wyrok sądu administracyjnego. Znaleźliśmy się między młotem a kowadłem, mówi prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz. Rozumiem nielegalność wyborów kopertowych i tego, że jest wyrok sądu. Kara ma 80 stron, więc jesteśmy w trakcie analizy. Natomiast no, moją rolą jest bronić interesu Poczty Polskiej, więc jeśli będzie taka możliwość i będą do tego podstawy, to złożymy zażalenie. Pieniądze chciałbym mieć dla naszych inwestycji i pracowników, a nie jako karę. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapewnia, że już uwzględnił złą kondycję finansową Poczty Polskiej i obniżył karę o ponad 110 milionów złotych. Ponad 200 kierowców zatrzymali wczoraj policjanci na drodze krajowej numer 65 na Podlasiu, ale nie były to typowe kontrole, a akcja edukacyjna Jedź Łośtrożnie. Przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego przypomnieli kierowcom o obecności łosi na drodze i konieczności dostosowania prędkości do obowiązujących ograniczeń. Panie kierowco, prowadzimy działania pod tytułem Jedź Ostrożnie, wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. W związku z powyższym prosimy o ostrożniejszą jazdę z uwagi na zwierzaki i na zderzenia drogowe na tym odcinku drogi. Osłody na drogę. Zapraszamy na osłodę, jeszcze kawa, herbata. Ja też sam miałem wypadek z łosiem, trochę tam dalej pod Grajewem. Cały samochód roztrzaskany, łoś wstał i poszedł. Łoś może sobie jeszcze poradzi, ale pod kołami aut giną też sarny, dziki, lisy, borsuki i inne mniejsze zwierzęta. Watch and go carefully. Dziś o 10.01 rozpocznie się astronomiczna wiosna. Słońce przejdzie przez punkt równo nocy wiosennej, a to oznacza, że kolejne dni będą coraz dłuższe. I przyniosą nie lada gratkę dla miłośników astronomii. Już 29 marca będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca, mówi Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Nie będzie ono bardzo spektakularne, bo w zależności od miejsca w kraju słońce zostanie zakryte od 3 do mniej więcej 15%. Natomiast będzie to na pewno zauważalne nadgryzienie słońca, które będziemy mogli zobaczyć tylko wtedy, kiedy zadbamy o odpowiednie zabezpieczenie wzroku. Czyli założymy specjalne okulary. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Darek Urbanowicz teraz też ostrożnie podejdzie do serwisu sportowego, bo dużo siatkarskich wydarzeń w różnych rozgrywkach. Żeby się nie pogubić, Darku, dzień dobry. No właśnie, po kolei. Miały być trzy, zacznę od dzień dobry, no bo to faktycznie dzień dobry. Miały być trzy, będą dwie, z czego jedna na pewno w finale. Chodzi o Ligę Mistrzów Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel odrobił straty z Pireusu i pokonał u siebie Olympiakos 3-0. Jastrzębianie zagrają w półfinale, uwaga, z Wartą Zawiercie. Na etapie ćwierćfinału z rozgrywkami żegna się PGE Projekt Warszawa. Rewanżowi towarzyszyły ogromne emocje. Projekt przegrał przed tygodniem w stolicy Turcji 1-3. Wczoraj pokonał Halkbank Ankara 3-0 i o awansie do Final Four miał decydować dodatkowy, tak zwany złoty set. Marzenia o trofeum jednak pękły jak bańka mydlana. Andrzej Wrona i spółka bowiem przegrali 12-15. Ja już upragnionego medalu Ligi Mistrzów nie zdobędę, ale wierzę, że chłopaki zasługują na to, żeby go zdobyć i będę trzymał kciuki. Niektórzy już oczywiście mają i puchar, ale ci, którzy go nie mają od nas z drużyny, wierzę, że jeszcze się doszłapią do tego Final Four i ten krążek zawieszą. Andrzej Wrona zapowiedział zakończenie kariery po tym sezonie. W finale Pucharu CEF natomiast zagra Asse Koresowia po zwycięstwie w dwumeczu z francuskim Volley Tour. A w finale Pucharu Challenge, uwaga, triumfował Bogdanka Luk Lublin po zwycięstwie z utytułowanym Lube Civitanova. W pierwszym meczu w Lublinie było 3-1 dla ekipy Wilfredo Leona, a we wczorajszym rewanżu zaczęło się od 0-2, ale na szczęście skończyło na 3-2. To pierwsze międzynarodowe trofeum lubelskiej drużyny. W drugiej rundzie w Miami Świątek czeka ponownie pojedynek z Caroline Garcia. Druga rakieta świata wygrała ostatnio z francuską w Indian Wells. Magda Linette dziś zagra z Jekateriną Aleksandrową, a Magda Fręch z Eleną Gabrielą Ruse z Rumunii. GKS Tychy z kolei zagra w finale Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie dzięki czwartemu zwycięstwu w półfinale z JKH GKS-em Jastrzębie po dogrywce 2-1. W drugiej parze półfinałowej GKS Katowice prowadzi z Unią 3-2. Dziś o 18 w Oświęcimiu mecz numer 6. Jeszcze informacja piłkarska. FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie pokonała w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń VfL Wolfsburg 4-1. Przypomnę, Ewa Pajor grała w Wolfsburgu wiele lat, wygrywała Ligę Mistrzów. Rewanż 27 marca. W Lublinie, Rzeszowie i Jastrzębiu-Zdroju dziś podwójnie słonecznie po tych wczorajszych siatkarskich sukcesach, a poza tym w kraju po prostu słonecznie. Synoptycy prognozują nam dziś bezchmurne niebo i dopiero wieczorem na Pomorzu jakieś chmury mogą się pojawić, a termometry po południu pokażą na ogół od 10 do 15 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Telewizor TCL 55 cali. QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 1999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Na tapecie mamy dziś jednak dwa drzewa, a sprawa dotyczy imion. Czy przemianujemy jakoś Serce Gór Dalkowskich? Może być Donald? To imię na pewno nie dzieli. Nie, w ogóle. Łączące imię, tak. Ale może poszukamy dalej. Ja tylko przypomnę, że Serce Gór Dalkowskich europejskim drzewem roku wczoraj zostało. A w Kudowie Zdroju jest jesion. Na razie podobno niezauważany przez kuracjuszy. Może mocne imię pomoże. Ten jesion to Janina. Janina jesion. To tak pół żartem, pół serio. Nie wiem, dlaczego on miałby być mężczyzną. A racja. A to też otwiera dużo więcej możliwości, także w przypadku Buka z Dalkowa. Dwie dwójki i siedem trójek, jeśli mają Państwo jakieś pomysły, a przypominam, że pytamy dziś także o wymówki szkolne i czy to hasło pies zjadł mi pracę domową i jednak się w szkole pojawiało. Dwie dwójki i siedem trójek, ale można do nas także pisać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Tymczasem w trójce In Excess. Baby Don't Cry, jak słyszymy. INXS w trójce, drodzy państwo. W planie mamy za kilka chwil pewne śledztwo. Sprawa dotyczy psów zjadających prace domowe i zeszyty. Ale nie tylko w papierze gustują psy, jak się okazuje. W mojej szkole nauczyciel muzyki mobilizował nas do nauki gry na flecie. Miałam do tego celu kupiony piękny, drewniany flet przywieziony specjalnie przez rodziców z Węgier i trenowałam. Przysłuchiwał się temu mój pies, który strasznie nie lubił, kiedy się uczyłam grać. Po prostu zaczynała wyć ta nasza sunia. No i któregoś dnia po powrocie gdzieś tam z jakichś zajęć popołudniowych okazało się, że pies tak dokładnie zgryzł ustnik, że już potem trudno było na nim dalej trenować. Czy może w skrzypcach psy też gustują? Pytam dla kolegi. A tak poważnie to żartuję. Lubię słuchać gry na skrzypcach. To piosenka dnia, już pojawiała się u nas, ale dziś utrwalamy. Suzanne Vega, Speaker's Corner, kwadrans po siódmej. Square rants and raves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound descends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics a star. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true. Naysaying, soothsayer, so cynical and blue. Like a child, bewildered and confused. I keep on believing what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. When it's time to tell your tale, don't wait too long. Distorted facts about the souls they save, promising the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never to be afraid. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. I guess we better use it now before we find it. To będzie jedynka, Grzędowski. Ale proszę pani, to pies zjadł mi zeszyt. Na pewno znają państwo tę wymówkę, ale czy to się naprawdę zdarza? O, różne rzeczy psy zjadają, a do papieru faktycznie mają jakąś dziwną słabość. Czytałem książkę Władcy Pierścieni, mam ten egzemplarz jeszcze w domu. Była to bitwa o Helmowy Jar, będąc precyzyjnym. I po prostu wstałem do kuchni napić się wody, nie pamiętam, czy po kawę zrobić. Ale licho nie spało. Licho w postaci Boston Terrierki Lucynki. Jak wróciłem, to połowę strony była zjedzona. Pech chciał, że tą, której nie przeczytałem i w internecie musiałem sobie treść doszukiwać. A Lucynce smakowało? Chyba tak. Lucynka nie była zachłanna. Pół strony to niedużo. Psy psy, jak uważają behawioryści, jedzą papier, gdy się stresują lub po prostu nudzą. Gdy akurat pod ręką jest zeszyt z zadaniem domowym, trzeba się tłumaczyć. Faktycznie, to wymówka, którą nadal zdarza się słyszeć nauczycielom od uczniów, którzy nie odrobili pracy domowej. Mówi rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis. Teraz tych wymówek jest mniej, bo od kwietnia ubiegłego roku prace domowe nie są obowiązkowe, więc psy mogą już spokojnie spać. Ale jak tu spać, gdy w zasięgu wzroku i pyska takie pyszności? W Stanach kilka lat temu pies zjadł, co ja mówię, pochłonął pracę domową swojej nastoletniej właścicielki. Roscoe the dog ate the whole farm. Była to makieta średniowiecznej wioski. Szkolny projekt. Do nauczyciela dziewczyna poszła z niepodważalnym dowodem, zdjęciem z prześwietlenia. A na nim? Plastikowe zwierzęta gospodarskie, drzewa, nawet trawa. Nauczyciel nie miał wyjścia i uwierzył, a dziewczyna zrobiła nową makietę. Zazwyczaj jednak pies zjadł mi zadanie domowe, to wymówka. Jak na nią mądrze reagować? Potraktujmy ją serio i wyprowadźmy wnioski. To dr Jarosław Boruszewski z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tak tłumaczy zagadnienie na wydziałowym YouTubie. Skoro pies zjadł twoją pracę domową, to znaczy, że napisałeś pracę domową. Jeżeli ta osoba potwierdzi, to możemy zapytać, czy ta praca była kończona i tak dalej, i tak dalej. Nie reagujmy bezpośrednio protestem czy stwierdzeniem, że mamy do czynienia po prostu ze zwykłym kitem, ale mówiąc krótko, stosujmy klasyczne, znane nam reguły logiki i wtedy dopiero możemy czekać na reakcję osoby, która dany kit próbuje nam wcisnąć. Jak zauważa Magdalena Kaszulani z ZNP, to nie psy jedzące zadania domowe są dzisiaj dla uczniów problemem, tylko awarie internetu. Bez czatu GPT niektórzy nie wyobrażają sobie już życia. A niektórzy bez psów. Nawet jeśli jedzą to, czego nie powinny. Pies zjadł mi router i nie było internetu. Tym tematem zajął się Michał Jędrkowiak. Muszą państwo przyznać, że dobrze przeprowadził to śledztwo. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten wszystko. sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Detektyw Jędrkowiak dziś badał zjadane zeszyty, ale wśród naszych słuchaczy też są uważni detektywi. Dwie dwójki i siedem trójek. Tam przed chwilą był taki pan, dzwonił, skudowy był na antenie. Mówił, tam jest takie drzewo 12 metrów średnicy. To raczej chyba o opód chodziło, bo 12 metrów średnicy, ja nie wiem, czy jest takie drzewo w ogóle na świecie. Nie znam w Polsce takiego drzewa, które by miało średnicę 12 metrów. Bo teraz przemnożyć to przez 3,14, to by wyszło prawie 40 metrów obwodu. To miano sekwoi. A może to jednak jest sekwoja po prostu? Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. O konkurencyjności Unii Europejskiej i sytuacji geopolitycznej rozmawiać dziś będą liderzy 27. Przed wylotem do Brukseli premier Donald Tusk mówi o najważniejszych od dziesięcioleci w Unii projektach Europa Bezpieczna. Stało się to możliwe także dzięki polskim wysiłkom. Szczególnie jeśli chodzi o te aspekty dotyczące bezpośrednio granicy. Trwały te prace długo. Musiałem przekonywać bardzo wielu partnerów w Europie, że bezpieczeństwo Europy, NATO, całego kontynentu w dużej mierze zależy od tego, jak bezpieczna będzie granica między Europą a Rosją i Białorusią, czyli nasza polska granica. Ukraina przygotowuje listę obiektów, które mogłyby być zostać objęte częściowym rozejmem. Chodzi o infrastrukturę energetyczną, ale też obiekty kolejowe i portowe, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ciągu 10 lat populacja wróbli w Polsce zmniejszyła się o około 1,5 miliona par, czyli ponad 1/5. Kiedyś ich stada liczyły po kilkaset osobników, dziś widok kilkudziesięciu jest rzadkością, mówi profesor Grzegorz Neubauer. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wróbla ornitolog przypomina, że ptak ten towarzyszy człowiekowi od wieków, do Europy przybył z Bliskiego Wschodu, ale jest ich coraz mniej, zatem kochajcie wróbelka dziewczęta i tu kropka, kolejny serwis Trójce o 8. A teraz ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam i na początku idziemy do sklepu. W lutym średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła w porównaniu do stycznia o blisko 1%, czyli o 2,69 zł i wyniosła 314,88 zł, mówi Kamil Kruk z ASM SFA. Analiza cen pokazuje, że dynamika zmian jest zróżnicowana, podczas gdy ceny niektórych produktów jak masło czy chemia gospodarcza spadły o blisko 6%, inne, na przykład olej roślinny, wzrosły o ponad 10% w skali miesiąca. Tego rodzaju wahania mogą skłaniać konsumentów do większej elastyczności w wyborze miejsc i sposobów robienia zakupów. Warto również zauważyć, że zakupy online pozostają najdroższym kanałem, co wynika m.in. z wyższych kosztów operacyjnych i logistyki. Autorzy raportu przypomnieli, że według wstępnych danych ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wzrosły o 4,9% w skali roku, a w relacji do stycznia o 0,3%. Polska Grupa Zbrojeniowa otworzyła biuro w Brukseli. Dzięki temu spółka będzie bliżej rozmów i decyzji dotyczących sektora zbrojeniowego w Unii Europejskiej. PGZ to kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. Produkuje m.in. nowoczesne systemy radarowe i radiolokacyjne, karabiny i transportery opancerzone. Bundestag zmienił konstytucję, co oznacza, że nowy rząd będzie mógł zwiększyć deficyt budżetowy. Niemcy szykują wielomiliardowe inwestycje w wojsko i infrastrukturę, a o tym, czy to także szansa dla Polski, porozmawiamy w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam o 9:30. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się na mocnym plusie w reakcji na wyniki posiedzenia Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Fed utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, ale nadal wskazuje, że jeszcze w tym roku możliwe są dwie obniżki. U nas dolar dziś rano kosztuje 3,84 zł, a euro 4,18. Wiosna, ach to ty, bezchmurne niebo szykuje się w zasadzie w całym kraju. Może wieczorem z nad Bałtyku napłyną nad Pomorze chmury, ale to tyle. Poza tym słońce i temperatury dwucyfrowe, na ogół od 10 do 15 stopni będzie po południu i jednocyfrowe wartości tylko w górach, okolicach Półwyspu Helskiego i na Mazurach. O imionach dla drzew dziś sobie rozmawiamy i o pracach domowych zjadanych przez psiaki. Choć pewnie to tylko taka uczniowska wymówka. Jestem dyrektorem szkoły i jak miałem harta rosyjskiego małego, brałem go ze sobą do swojego gabinetu i zżerał mi sprawdziany uczniów. Słucham? Oreny, dywersant, jak Boga kocham dywersant. Przepraszam. Krzysztofie! Tak nie wolno. Drodzy Państwo, ważna sprawa. Drodzy uczniowie przede wszystkim. Odkrywamy ciemną stronę pracy naszych nauczycieli. Wstawiali jedynki za brak pracy domowej. Nie wierzyli, że to Azor spałaszował zeszyt. A jednocześnie coś takiego. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja jako nauczyciel miałam kiedyś taką sytuację, że kot zjadł mi pierwszą stronę jednego sprawdzianu. Oczywiście policzyłam maksa. Dlaczego ja się o tym dowiaduję dopiero po 30? Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce o poranku odkrywamy prawdę i obalamy mity. Teraz jeden z takich mitów, który na tapet wziął Kuba Witkowski. Wielu z Państwa pewnie powie, że to przeszłość i nie ma w Polsce obowiązku meldunkowego. A jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Ci z Państwa, którzy na meldunku postawili krzyżyk, są w błędzie. Można się o tym przekonać w wielu sytuacjach. Dom rodzinny został sprzedany i musiałam się stamtąd wymeldować. Magdalena Cierkosz, mieszkanka Wrocławia. Ponieważ przy sporządzeniu aktu notarialnego trzeba było przedstawić zaświadczenie o tym, że nikt nie jest w danym budynku zameldowany. Bez tego notariusz nie podpisałby aktu notarialnego. O meldunek pytają też w szkole, przedszkolu czy żłobku, a także w Zarządzie Dróg Miejskich. Ja jako mieszkaniec mogłam skorzystać ze zniżki, czyli płacić 100 zł rocznie za korzystanie z parkowania na mojej ulicy, ale musiałam być przynajmniej tymczasowo zameldowana. A drugi raz, kiedy się zetknęłam z obowiązkiem meldunku, to w momencie, kiedy składałam wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka. Z czego wynika więc przekonanie, że obowiązek meldunkowy został zniesiony? Pierwszym powodem jest to, że był przygotowany kiedyś projekt ustawy, która zakładała likwidację obowiązku meldunkowego. Agnieszka Sztor, szefowa Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Lesznie. Później się z tego wycofano i ten zapis z projektu usunięto. To jest jakby pierwszy powód moim zdaniem, a drugi taki, że nie ma adresu zameldowania w dowodzie osobistym. Bo wielokrotnie spotykamy się z tym, że klienci urzędu mówią, no ale wie pani, ale nie mam adresu zameldowania w dowodzie osobistym. Więc nie ma obowiązku meldunkowego. Ale może być też jeszcze jeden powód takiego przekonania wśród ludzi. W myśl nowelizacji 2013 roku z tego kodeksu wykroczeń wykreślono karę grzywny za brak meldunku. Jowanka Jakubek-Lalik z Wydziału Prawa i Administracji UW. Więc za niedopełnienie tego obowiązku nie grozi nam żadna sankcja, żadna kara, żadna grzywna, ani inny typ sankcji administracyjnej. Jednak ten obowiązek ustawowo cały czas istnieje i powinniśmy go dopełnić. A dziś w dobie administracji cyfrowej to szybka procedura. Można to zrobić elektronicznie przez internet. Wystarczy posiadać profil zaufany. Do zameldowania się nie trzeba być właścicielem nieruchomości. Wystarczy jakikolwiek inny prawny tytuł. To może być umowa najmu, to może być umowa użyczenia. Jakikolwiek tytuł prawny do tego, że przebywamy w tej nieruchomości, jest dokumentem wystarczającym. W najgorszym przypadku taka czynność zajmie nam pół godziny. Pół godziny, to pod warunkiem, że te wszystkie dokumenty są na wierzchu. Ale dodajmy, że dla samorządów meldunek jest też ważny ze względu na planowanie usług i inwestycji. Na podstawie liczby zameldowanych mieszkańców określa się naprawdę wiele procedur stosowanych w miastach i gminach. Także meldunek obowiązkowy wciąż jest, ustawowo. A teraz wracamy jeszcze do papierów zjadanych przez czworonogi. Podobno pies Donalda Trumpa pożarł mu tą kartkę, na której były napisane jego obietnice wyborcze. Pan powiedział Donalda Trumpa. No i słyszałem też, że podobno kilka dyplomów Kolegium Humanum zostało pożartych przez psy, no ale to może wyjdzie w przyszłych śledztwach. No tak, na dziś śledztw już mieliśmy dużo w porannej audycji. Oh, Gizmo Varia, Still Holding On w trójce. Halo, halo, 2 2 7 3. Zostawiłem synowi na stole w kuchni 100 zł, bo musiał zapłacić za jakąś ucieczkę czy coś, co tam było w szkole. Mamy takiego fajnego pieska 40-kilowego Golden Retrievera. No i jak syn wstał rano, okazało się, że ze stówy została tylko połowa. Zeżar stówkę. Albo 50, jeśli byśmy chcieli być dokładni. I jeszcze jedna kwestia, może syn tylko tak powiedział. Może w tym przypadku to była wymówka. Renata Grochol, Studio Trójki, dzień dobry. Dzień dobry. Czy twój Gustaw też zjada prace domowe? Prace domowe nie. Psy zwykle, właściciele psów czy opiekunowie psów narzekają, że ich psy jedzą buty, że mają poniszczone buty, więc mój pies nie zniszczył mi żadnej pary butów. Jego w butach interesują tylko wkładki, ewentualnie sznurówki, ale permanentnie wygryza mi guziki z pościeli. Kupuję nową pościel, jest pościel na łóżku, Gustaw wtedy się dobiera, kładzie się do niej. I guzikami jest zainteresowany przez kilka godzin. Zastanawiam się tylko zawsze, gdzie te guziki w nim się mieszczą. Nie, on może je gdzieś składuje po prostu, zbiera na przyszłość. Odkłada sobie. Może psy płacą w guzikach po prostu. To jest teoria do sprawdzenia. A co będziemy sprawdzać o 8.13? Dzisiaj Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050. Dziś też Szymon Hołownia, lider Polski 2050, ma składać podpisy. Zobaczymy, ile podpisów złoży, bo jest taka rywalizacja między kandydatami, ale też będziemy rozmawiać o szansach prezydenckich Szymona Hołowni, które no, nie są duże. Nie wyglądają tak przynajmniej. To o 8.13. Sondaże nie są łaskawe. Serdecznie zapraszam. Pięknie bałagani, więc jak ma... Pluszowe kagańce, no jakby na temat. Za 9 minut będzie 8, w Trójce to czas na historię pewnego przeboju. Ten dzisiejszy ubarwi Państwu poranek, nie mam wątpliwości. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Lizzo, Juice. Zaraźliwy manifest miłości do samej siebie. Przełomowy singiel w karierze amerykańskiej wokalistki to piosenka, która mocnym akcentem wprowadziła do muzyki pop tematykę ciało pozytywności i poczucia własnej wartości. Tak naprawdę ma na imię Melissa, co skrócone do Lisa pod wpływem hitu Jay-Z zmieniło się w Lizzo. Przed wydaniem Juice w 2019 roku artystka tworzyła już muzykę przez ładnych kilka lat, wydając dwie płyty i kilka singli, które jednak nie odniosły żadnych sukcesów. Wszystko odmieniło spotkanie z producentem Rickim Reedem. To właśnie on puścił Lizzo podkład zainspirowany elektronicznym funkiem z połowy lat 80. Takimi wykonawcami jak Lisa Lisa and the Cold Jam, czy Ready for the World. Lizzo w lot podłapała wątek. Słynne słowa z Królewny Śnieżki wykorzystała jako wers rozpoczynający utwór. Zarapowane z wielką swadą zwrotki płynnie przeszły w nośny refren. Wisienką na torcie było natomiast zaproszenie do studia grupki koleżanek Lizzo, które spontanicznie dośpiewały czy miejscami dokrzyczały chórki. Tytułowy sok to słowo, które w slangu może oznaczać wiele bardzo pozytywnych rzeczy, na czele z poczuciem siły i szacunku do samej siebie. Taka właśnie energia biła z końcowej wersji utworu. Ale znalazł się ktoś, kto postanowił nieco tego samozadowolenia zmącić. Cissy Peniston, autorka wielkiego przeboju Finally z 1991 roku, wysłyszała w wokalizach nomen omen Lizzo podobieństwo do swoich partii sprzed lat. I chyba coś w tym faktycznie było, bo jakiś czas później pani Peniston ujawniła, że otrzymała za to pewną rekompensatę. Piosenka do wyjaśnienia. busted my DMs. What? My DMs. What? You better come get your man. I think he wanna be way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Już od 24 do 29 marca w salonach Toyoty ruszają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Droga ma dwie strony, karma ma podobnie. Zapamiętaj sobie, nie gnaj, bo cię pognie. Nie słuchaj głosów w głowie, które depnij szepczą. Zapamiętaj sobie, nie depcz, bo cię zdepczą. Nie dawaj po garach, bo będziesz garować. Kieruj się głową, jeśli umiesz kierować. Karma wraca, życie nie za nim. W kłopoty się zawiedziesz. Zapamiętaj sobie, zwolnij, bo się przejedziesz. Zwolnij, bo się przejedziesz. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Gdy szukam samochodu z salonu, takiego modelu sportowego, to... Wehis! A jeśli modelu miejskiego, to... Wehis! A jak hybrydy, to... Wehis! Każde auto z salonu brzmi jak Wehis, bo Wehis to najlepsze samochody wraz z finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz Hyundai Tucson od 1470 zł miesięcznie. Wehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na wehis.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Renu. Napędza nas energia hybrydowa. Dzięki samoładującej technologii Renault Full Hybrid e-Tech zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%, a do 80% czasu jazdy po mieście odbywa się w trybie elektrycznym. Sprawdź samochody Renault z rocznika 2024 dostępne w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Kupuj taniej w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy.